kapela biso likambo oyo oyo ngai na zozo elobi toswanaki na miso ya vie mokanda likamboli ye ndongo bandeko elobaka engambi soki bolingo eleki nzoto bandeko lokola sali revolutio ngai nyama nakoki komiboma kokatela biso likambo oyo oyo ngai na zozo elobi toswanaki na miso ya vie mokanda likamboli ye ndongo bandeko elobaka engambi soki bolingo eleki nzoto bandeko lokola sali revolutio ngai nyama nakoki komiboma Balobi azalaki awa pe aleki.